وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور نہ زمین کو اور نہ جو ان دونوں کے درمیان ہے کیا لاعبین کھیلنے والا. ہم نے یہ زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھیلنے والا نہیں بنایا. یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا, بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا. لو اردنا, اگر ہم ارادہ رکھتے, کس کا, ان نتخذ لہوا, کہ ہم بنا لیں کھیل, اگر ہم اس کو کھیل بنانے کا ارادہ رکھتے ہوتے, لاتخذناہ من لدنا, ہم بنا لیتے اس کو اپنے ہی پاس سے. یعنی اگر ہم یہ کرنے والے ہوتے تو پھر اتنی بڑی کائنات بنا کر اور اس میں اتنے شعور والی مخلوق بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی, انسان کو عقل دے کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ سب کچھ ہم بنا کر خود ہی کھیل لیتے. ان کننا فاعلین, اگر ہم یہی کچھ کرنے والے تھے. لوگوں نے دراصل زندگی کا مقصد کھیل تماشا بنا رکھا. فرمایا نہیں, زندگی تو سنجیدہ مقاصد کی حامل ہے, اور پھر انسان جیسی عقل مند مخلوق کو ہی ہم نے اس کام کے لیے بھیجنا تھا. بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر. نقذف قذف ہوتا ہے سختی سے پھینکنا, حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. فیدمغہو, تو وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا. دال میم غین دمغ, دماغ اسی سے ہے, سر کے اندر کا حصہ. دماغ یدمغ ہوتا ہے دماغ کا یہاں تک توڑنا کہ جھلی پھٹ جائے, اندر کی بھی, بالکل اندر کا حصہ بھی کریک ہو جائے. آپ کو معلوم ہے نا کہ دماغ, یہ برین, مخ کس میں ہے, باریک جھلی میں لپتا ہوا. جب شدید چوٹ ہوتی ہے تو وہ جھلی بھی کریک ہو جاتی. فرمایا کہ ہم تو اس کو اندر تک توڑ دیتے. حق میں تو اتنی قوت ہے کہ وہ اگر باطل پہ جا پڑے تو اس کو اندر تک توڑ پھوڑ دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, فَإِذَا هُوَ زَاهِق, تو وہ جانے والا ہوتا ہے. کون؟ باطل. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور تمہارے لیے بربادی ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو. کیا؟ کائنات کی تخلیق کے غلط مقاصد. جو کچھ تم نے اختیار کر رکھا ہے آخرت کے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں, جو تمہارے نظریات ہیں, ان کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَمَن عِندَهُ, اور جو اس کے پاس ہے, یعنی جو ہستیاں, کون ہے وہ, فرشتے. لا یستکبرون, وہ تکبر نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کی مثال دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے, اللہ کی مقرب ہے. فرمایا لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. تو یہ خاموش تبلیغ کی جا رہی ہے ہم کو کہ جب وہ فرشتہ جیسی مخلوق جو اللہ کے قریب ہے وہ تکبر نہیں کرتی تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے. ولا یستحسرون, اور نہ وہ تھکتے ہیں, اکتاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے. فرمایا وہ تو خود عبادت میں لگے رہتے ہیں اور انتھک عبادت کرتے ہیں. اور جو شرک تم گھڑ رہے ہو اللہ پر, وہ بھی اللہ جانتا ہے, اور وہ تمہاری ہی بربادی کا سبب بنے گا. یسبحون اللیل والنہار, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رات اور دن. لا یفترون, نہیں دم لیتے, نہیں وقفہ کرتے, نہیں بریک کرتے. یفترون کس سے ہے؟ فترہ سے. فترہ کس کو کہتے ہیں؟ فترۃ الوحی کس کو بولتے ہیں؟ وحی کے دو زمانوں کے درمیان کا وقفہ. فرمایا لا یفترون, ہر وقت تسبیح کرتے ہیں, کسی وقت بھی رکتے نہیں ہیں. تو اے انسان, تم کیا کر رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تھے، فرمایا لوگوں، جو میں سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا، میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں۔ چرچراہٹ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کے اوپر بوجھ پڑتا ہے نا، تو اس کے اندر سے چیں چیں کی آواز آنے لگتی ہے نا، ٹھیک ہے، کریک کی آواز تو اور طرح ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کو، مثلاً کوئی بھی چیز اوور لوڈ ہو جاتی ہے، جب مثال کے طور پر اگر لفٹ پر ضرورت سے زائد لوگ کھڑے ہو جائے، وہ اوپر کو آنے لگے، تو سب تک چیں چیں کے بیچ میں سے آواز آنے لگے نا، تو ایسی چرچراہٹ ہوتی۔ میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور حق تو یہ ہے کہ اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایک بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ خانہ کعبہ کو تصور میں لائیے، اس کو امیجن کیجئے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین پہ کعبہ ہے نا، اس کو امیجن کیجئے کہ جیسے یہ آسمان ہے، اس میں سب جگہ سجدہ ہو رہا ہے۔ اس چیز کی مثال ہے کہ کوئی ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں جہاں سجدہ نہ ہو رہا ہو، ہر جگہ سجدہ ہو رہا ہے، اور یہ تک محدود سا صحن ہے جہاں سجدہ ہو رہا ہے اتنے سارے لوگوں کا، لیکن آسمانوں کی وسعت آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ہماری تو سوچ سے بھی بالا ہے۔ وہاں پر ایک بالش جگہ خالی نہیں جہاں کوئی سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو، اتنی بڑی ہے اللہ کی ذات اور عظمت۔ میں نے اور آپ نے اگر سجدہ نہ کیا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے پرواہ ہے ہماری؟ ہرگز نہیں۔ اسے ضرورت ہے کچھ ہماری؟ ہرگز نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون ام اتخذوا آلہۃ من الارض، آسمانوں کے بعد زمین کی طرف اشارہ ہے، کیا انہوں نے زمین میں کچھ الہ بنا رکھے؟ یہ ام جو ہے یہ استفہام کا ہے، لیکن استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری۔ ہم ینشرون، کہ وہ پیدا کرتے ہوں، ینشرون کا لفظ ہے انشار سے ہے، انشار کے معنی ہے بے جان پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر کھڑا کرنا، یعنی زمین میں کتنے ہی معبود ایسے ہیں جو کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دکھائیں، آج تک کتنوں نے کیا؟ اچھا، اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا، فلاں بیٹا دے سکتا ہے، ہم سے مراد یہ نہیں کہ آپ لگ کہتے، ہم سے مراد ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے عقائد کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو مردہ کو زندہ نہ کر سکے، وہ نئے سرے سے زندگی کہاں سے دے سکتا ہے؟ بتائیے، لکھ لیجیے جملہ، یہ اللہ تعالیٰ کا استدلال ہے، میری بات نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ اپنی باتیں لکھواتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے زمین میں کچھ الہ بنا رکھے ہیں کہ جو پیدا کرتے ہوں کچھ؟ انشار کمانا کر رہی ہوں تو بے جان پڑی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا، کس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ مرنے والے کو کوئی دوبارہ زندہ کر لے مشینوں کے بل پر ہی؟ صحیح، کوئی نہیں، جب جان نکلی تو گئی، کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی پیچھے نہیں بھاگ سکتا، کوئی فرشتوں سے لڑ نہیں سکتا، کسی کا دم نہیں کہ اللہ کے آگے سانس بھی لے اس کے فیصلے کو بدلنے کے لیے۔ پھر ہم کیوں سمجھتے ہیں کچھ ہستیوں کے بارے میں کہ وہ اولاد دے سکتی؟ سوال میں کیا لکھوا رہی تھی، جب کوئی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا تو عدم سے وجود میں کیسے لا سکتا ہے، نہ ہونے سے ہونا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں، میں اپنے ذاتی علم کی بنا پر کہہ رہی ہوں۔ ایک دفعہ مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو دو خواتین آپس میں بات کر رہی تھیں، کچھ بزرگوں کی، تو ایک نے واضح طور پر یہ الفاظ بولے جو میرے اپنے کانوں نے سنے اور میری آنکھوں نے ان خواتین کو دیکھا۔ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ بیٹا، بچوں کی باتیں کر رہی تھی، کہنے لگی یہ بیٹا فلاں نے دیا ہے، اور وہ ایک قبر والے کا ذکر کر رہی تھی، صاف الفاظ میں فلاں نے یہ بیٹا دیا، اور نام بھی رکھتے ہیں نا، پیرا دتا یا پیر بخش، یعنی پیر نے بخشا ہے، اور در در پہ پھرتے بھی ہیں لوگ، مختلف درگاہوں پہ جاتے بھی ہیں، اولاد نہیں تو بہوؤں کو پکڑ پکڑ کے سانسیں لے جاتی ہے چلو فلاں کی جگہ پر، اور وہاں سے بیٹا مل جاتا ہے، یا اگر بیٹیاں ہی ہیں تو بیٹا نہیں تو بھی ایسی حرکتیں کرتے. کیا اللہ کا گھر نہیں ہے؟ اللہ کی ہستی پاس نہیں ہے؟ پکارے اس کو، یہ تو اللہ سے مایوسی والی بات ہے نا. یا یہ سوچ لینا نہیں اللہ نے تو نہیں دینا، وہ فلاں کے پاس جائیں گے تو وہ یا دے دیں گے یا دلوا دیں گے. کس کا زور ہے اللہ پر؟ کیا آج کے دور میں کوئی نیک ترین زندہ انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اللہ پہ زور ہے، آؤ میں کام کرا دیتا ہوں؟ ہے کہیں کوئی دعویٰ کرنے والا؟ نہیں. تو یہی لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے پاس زور کہاں سے آ جاتا ہے؟ لیکن ہمیں چھوٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. کس کا؟ سماوات والارض کا. کیونکہ یہ 20 آیت کی شروع سے یہ بات شروع ہے نا شرک کی تردید میں. اور یہ ہے بہت سیدھی سی سمپل بات جو ایک عام سے عام چھوٹی سی سمجھ رکھنے والے انسان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگر ایک گھر کا انتظام دو لوگ اکٹھے نہیں چلا سکتے، ایک بس دو لوگ نہیں چلا سکتے، ایک کشتی دو لوگ اکٹھے نہیں چلا سکتے، اگر ایک ہی بس کی ایک سیٹ پہ دو ڈرائیور بیٹھ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. فرمایا کہ اگر اس دنیا میں یا اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو ان کا انتظام بگڑ جاتا. لو کان فیہما آلہۃ، یعنی ایک اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا سورج دیوتا، بارش کا دیوتا، صحت کا، بیماری کا، یہ اولمپک کون ہے جس نے دنیا کو اٹھایا؟ اس کا سمبل بھی کچھ ایسے ہی ہے. کس طرح ساری دنیا دیوانی ہے نا، اور وہ اس نام پہ بھی کبھی ہم سوچتے نہیں. تو نظام کس طرح بگڑتا؟ سورج دیوتا کہتا میں تو آج روٹھ کے جا رہا ہوں، میں نہیں سورج نکالوں گا، تو آپ کے بادل ہی نہ اٹھے. ہواؤں کا دیوتا کہے کہ میں تو آج ہواؤں کو نہیں کام پہ بھیج رہا. بارش والا، رزق برسانے والا، زمین سے فصلیں اگانے والا، اگر ان کے درمیان چھوٹا سا بھی اختلاف ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے؟ کوئی کام ہو نہ پائے. مثلاً ایک مرنے والا ہے، ایک مار رہا ہے اور دوسرا کہ نہیں میں نہیں مرنے دوں گا، زمین میں کوئی مر نہ سکے. اور اسی طرح اگر پیدا ہونے میں کوئی لوگوں کی مرضی چلنے لگے تو بھی نظام بگڑ جائے. تو سبحان اللہ، تو پاک ہے اللہ رب العرش، عرش کا مالک، اما یصفون، ان سب چیزوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں. لا یسألو، وہ نہیں پوچھا جائے گا، اما یفعلو، اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، کسی کو مارے یا زندہ کرے، اولاد دے کے نہ دے، جنت میں بھیجے یا جہنم میں بھیجے، کسی کے ساتھ وہ جو کچھ بھی کر لے یا کوئی حکم دے دے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، تو کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، کسی کی مجال نہیں. اب کوئی کہے نہیں میں تو پوچھ سکتا ہوں، یہ کہنے کی بات. جب وہ سامنے آئے گا نا تو یہ سب حجتیں ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات آپ کسی انسان پر بھی بڑا غصہ کرتے ہیں کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اور جو ہی وہ سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب بھول جاتے ہیں. اگر انسانوں کو دیکھ کے سب بھول جاتے ہیں تو اللہ کو دیکھ کر اور اللہ کو سامنے پا کر کس کو یاد رہے گا کہ کیا پوچھنا اس سے؟ لا یسألو، وہ نہیں پوچھا جائے گا، وہ نہیں پوچھا جا سکتا. اما یفعلو، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کر رہا ہے، اس کے فیصلوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے کسی انصاف پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہم یسألون، اور وہ سب پوچھے جائیں گے، یعنی اللہ کے سوا سب کا سوال حساب ہوگا، لیکن اللہ کا کوئی حساب نہیں لے سکتا. یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں. ام اتخذوا من دونہ آلہا، یا انہوں نے اس کے سوا کچھ الہ بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ. قل، کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، کوئی دلیل لا کے دکھاؤ. اگر تم نے خدا کے سوا کچھ اور الہ قرار دیے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل لاؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, یہ نصیحت ہے یا ذکر ہے اس کا جو میرے ساتھ ہے اور ان کا جو مجھ سے پہلے, یعنی اس کتاب میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا, فیہ ذکرکم افلا تعقلون, اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو یہاں کیا فرمایا, پہلی قوموں کا ذکر بھی ہے, پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں اور آج کے دور کے لوگوں کی بات بھی ہے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون, بلکہ اکثر ان میں سے حق جانتے نہیں اس لیے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کے بارے میں بھی جو مجھ سے پہلے تھے, یعنی ان کو نصیحت کی بات بنا کے پیش کیا گیا ہے تمہارے لیے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں حق کو تو وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. سوال, قرآن سے یا ذکر سے منہ موڑنے کا سبب کیا ہے؟ یعنی وہ کتاب جس میں میرا ذکر ہے, جس میں آپ کا ذکر ہے, جس میں ہم سے پہلے کے لوگوں کا ذکر ہے, تو جس میں اپنی بات ہے اس کتاب سے منہ کیوں موڑا گیا ہے؟ منہ موڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ منہ موڑنا کیا مطلب؟ اعراض برتنا, بے روحی برتنا, اس کی طرف توجہ نہ دینا, اسے توجہ کے قابل نہ سمجھنا. آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو جانتے ہوں. ہماری ینگر جنریشن ہی کو دیکھ لیجئے, ہمارے بچے ہی دیکھ لیجئے, ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ہمارے ان پڑھ لوگ, ہمارا ٹیلنٹڈ طبقہ, ذہین طبقہ, کتنے پرسنٹ. اس دن تو میں نے فیملی ٹری بنوایا تھا نا, تو ان سب پہ نشان لگائیے, پتہ نہیں آپ نے کیا کہ نہیں یہ کام, یہ ہوم ورک تھا, پھر آپ کا چیک کر لیا کرتے ہیں. اور چونکہ یہ بڑی پرسنل بات تھی اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کا چیک کرواؤں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بات ہی نہ سنیں. اللہ نے حکم نہیں دیا وہ اولی الامر منکم, تو یہ کام کر لیجئے, اس سے بڑا فائدہ, اس سے آپ کا احساس بیدار ہوگا. اس سے میرا کچھ فائدہ نہیں, آپ کا فائدہ ہے. اس سے آپ کو احساس ہوگا اپنی ذمہ داری کا کہ میں سمجھتی ہوں میں نے سب کچھ کر لیا, ابھی تو اتنا کام ہے کہ میرا گھر بھی نہیں سنورا, میرے تو اپنے ہی رشتے داروں تک میسج نہیں پہنچا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس کتاب میں ہمارا اپنا ذکر ہو, ہماری بات ہو, ہمارا فائدہ ہو, اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فہم مورزون, وہ سب منہ موڑے ہوئے ہیں. وہ سب کون ہیں؟ کافروں کو تو چھوڑ دیجئے, اپنے مسلمانوں کو دیکھیے, کتنے پرسنٹ ہمارے پڑھے لکھے ان پڑھ, ہمارے سیاستدان, ہمارے سائنسدان, ہمارے جغرافیہ دان, ہمارے کسان, ہمارے مزدور, ہمارے ہم وطن, ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد, ان کے کتنے پرسنٹ اس کتاب کی طرف رخ کرنے والے ہیں اور کتنے پرسنٹ فہم موردون ہیں؟ فہم موردون کیوں؟ اکثرهم لا يعلمون الحق, یہ بات ہے. فہم موردون, حالانکہ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, اپنے ہی انٹرسٹ کی بات, اپنے ہی فائدے کی بات, اس سے منہ موڑنا, تو ایسے شخص کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اصل وجہ تو لا علمی ہوئی نا. جب علم ہو جائے گا, ہم کو بھی علم ہوا تو انٹرسٹ بڑھا, اور اب ہر قیمت سے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم بھی نہ جانتے ہوتے, پتہ ہی نہ ہوتا, تو ہم بھی اس کی طرف کیسے توجہ کرتے؟ تو جس طرح اللہ نے ہمارے لیے جاننے کا سبب کسی کو بنا دیا, اسی طرح ہمیں بھی سبب بن جانا چاہیے. اور کچھ نہیں, سبب بن جائیں کسی کے لیے جاننے کا, کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں جو اللہ نے آپ کے بس میں کیا, لیکن ذریعہ ہی بن جائے, وہ سیڑھی ہی بن جائے جس پہ پاؤں رکھ کے لوگ اپنے رب تک پہنچ جائیں. لیکن سیڑھی وہی بنتا ہے نا جس میں عاجزی ہو. ایک بہت اچھا کمنٹ آیا, وہ میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا احساس ہو کہ چھوٹے چھوٹے وقت میں بھی انسان کو کیا کچھ کر لینا چاہیے. پہلی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. حساب کا دن اگرچہ قیامت ہے اور ہم کو یوں لگتا ہے جیسے وہ بہت دور ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا، پتہ نہیں کب آئے گی، کتنے ہزار سال بعد، لیکن یاد رکھیے کہ ہر شخص کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو واپس نہیں پلٹنا. یہ نعمت جو وقت کی ہے، ایک دفعہ اگر ہاتھ سے گئی تو ہمیشہ کے لیے گئی، اس لیے اس کو نہ گوائیں. ایک منٹ میں انسان کیا کچھ کرتا ہے، ہم 18 بار سانس لیتے ہیں ایک منٹ میں، 18 ٹائمز. کیا 18 ٹائمز الحمدللہ بھی کہتے ہیں کہ شکر ہے سانس آ رہا ہے؟ ہم 10 بار پلک جھپک لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر ہم سے صرف یہ طاقت چھین لی جائے کہ پلک جھپک سکے، اگر یہ آنکھوں کی موومنٹ ہم نہ کر سکیں، تو آپ دیکھیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہیں. ایک منٹ میں ہم 150 الفاظ بول سکتے ہیں، 200 گز تک چل سکتے ہیں. ایک منٹ میں زمین اپنے محور کے گرد 950 میل کا چکر لگا لیتی. محور سے مراد کیا؟ فلک. تھار کا مطلب ہوتا نا گھومنا، محاورہ اسی سے، گفتگو، یعنی گھومتی ہے نا، ایک بولتا پھر دوسرا پھر دوسرا، تو وہ اس طرح کی یعنی گردش ہوتی ہے ایک طرح سے. تو محور وہ جگہ جہاں آربٹ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ارد گرد زمین گھوم رہی، تو ایک منٹ میں وہ فضا میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ 950 میل کا سفر کر چکی ہوتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ایک ایسے بڑے ہوائی جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو فضا میں فلوٹ کر رہا ہے، سیر کر رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر امن امان سے بیٹھ کے کائنات کی ہر وقت سیر کرتے رہتے ہیں. اور ہمارا خون ایک منٹ کے اندر جسم کے ہر ہر کونے سے چکر لگا کر واپس دل میں آ جاتا، پوری طرح سرکولیشن ہو جاتی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سی خاموش قوتیں کس طرح ایک ایک منٹ میں ہماری خدمت پہ لگی ہوئی ہیں. ون منٹ سروس ہارٹ کی، لنگس کی، آنکھوں کی، زبان کی، زمین کی. اگر زمین گردش نہ کرے اور صرف سورج کے سامنے جا کے کھڑی ہو جائے اسی جگہ پر، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہو. لیکن ہم ایک ایک منٹ کو کس میں گنواتے ہیں، کہاں کہاں لگاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ سب سے زیادہ جس چیز کو ہم مفت سمجھتے ہیں وہ ہمارا وقت ہی ہے، اور ہر اگلا لمحہ کس کے قریب کر رہا ہے؟ اور کچھ ہو کہ نہ ہو، بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو ہو جاتے ہیں، بعض وقت نہیں بھی ہوتے، لیکن ایک سفر جو ہم لازمی طور پہ طے کر رہے ہیں وہ فائنل ڈیسٹینیشن موت، جہاں خود بخود ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جو فاصلہ طے کر چکے ہیں نا، اس پہ پلٹ کے نہیں جانا ہم نے، جو ہم کہتے ہیں نا اچھا پھر کر لیں گے کبھی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، کوئی نئی بات، ذکر محدث ہے اصل میں، نئی بات، نیا ذکر، نئی آیت، نئی چیز، جو بھی کوئی آتی ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی رب کی طرف سے نئی بات کون سی ہے؟ قرآن ہی ہے نا، اور اس دور میں تو وہی نازل ہو رہی تھی. اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، مگر ان کا حال کیا ہے؟ جن کا حال یہ کہ موت کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، اس طرف جاتے ہوئے بھی کر کے آ رہے ہیں، سن لیتے ہیں اس کو. اِسْتَمَعُوهُ، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ کھیلتے ہیں. گویا سن کر بھی ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں آتی اور وہ کھیلتے چلے جاتے ہیں، جن خرمستیوں کا شکار ہیں انہی میں مشغول رہتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں ان کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ معمولات کیا ہوتے ہیں؟ روزمرہ کے کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل ہی غافل ہیں، کسی اور ہی فکر میں منہمک ہیں۔ لاہیہ کا اگرچہ لفظی ترجمہ میں نے غافل کرایا ہے، لیکن لاہی لہب سے ہے، کسی چیز میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ باقی کسی اور چیز کی فکر ہی نہ رہے۔ ہمارے دل کس میں مشغول ہیں؟ دنیا میں، کس طرح کے آخرت کی فکر ہی بھول گئی، اس کی تیاری کرنا یاد ہی نہ رہا۔ لاہیتن قلوبہم۔ اور جب دین کی بات آتی ہے قرآن کی، وہ اسر النجوا، چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ ظالم کہتے ہیں یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے جس نے تم کو برین واش کر دیا ہے، تو آنکھوں دیکھتے اس کے پندے میں پھنس رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔